Evrimin en tuhaf ürünlerinden birisi çekiç şeklinde kafaya sahip olan bir köpek balığı. Bize de sıklıkla gelen sorulardan birisi bu ilginç görünümlü canlılarda neden bu tür bir adaptasyon bulunduğu ile ilgili. Gelin bu videoda bilimsel adı Siphrinidae ailesi olan ve bugüne kadar 8 ayrı türü keşfedilmiş olan bu ilginç canlıları biraz daha yakından tanıyalım. Bir asrı aşkın bir süre boyunca bilim insanları çekiç başlı köpek balıklarının bu tuhaf kafa yapısının görme becerisini arttırma yönünde bir adaptasyon olup olmadığı üzerine spekülasyonlarda bulundular. Çünkü bu en bariz olan ihtimaldi. Fakat her bilimsel hipotezde olduğu gibi bunun da doğrulanması gerekiyordu. Ancak 1942 senesinde bir köpek balığı uzmanı olan Gordon Walls, bilim camiasının tahmininin tam tersi yönde bir hipotez ileri sürdü. Ona göre çekiç başlı köpek balıklarının bu kafa yapısı, sanılanın aksine hayvanın 3 boyutlu görme yetisini kısıtlandırıyordu. Hatta tamamen ortadan kaldırıyordu. Nihayet bilim insanları bu tartışmaya son noktayı koymaya karar verdiler ve kolları sıvadılar. Florida Atlantic Üniversitesi'nden Michelle McComb ve ekip arkadaşları 3 ayrı çekiç başlı köpek balığının kanat kafalı, bone kafalı ve çukur kafalı çekiç başların görüş alanlarını çekiç başlı olmayan diğer 2 köpek balığı türü ile birlikte test ettiler. Bunu yapmak için türlerin bireylerinin gözlerine elektrotlar yerleştirdiler ve gözlerinin arasından bir ışık huzmesi geçirdiler. Gözlerdeki sinirsel faaliyetlerin artık tespit edilemediği bölgeleri titizlikle belirlediler. Bu sayede her iki gözün de görüş alanının örtüştüğü binoküler örtüşme bölgesi denen alanı tespit edebildiler. Bu bölge hayvanların 3 boyutlu görebildiği bölge. Örneğin avcı konumundaki hayvanların gözlerinin genelde birbirine yakın olma nedeni de tam olarak bu. Bu sayede iki gözün görüş alanı daha geniş bir alanda örtüşüyor ve bu sayede en ve boya ek olarak üçüncü boyut olan derinliği çok daha iyi algılayabiliyorlar. Bu da onların kendilerinden kaçan avlarının üzerine tam zamanında atlayabilmelerini ve onları daha etkili bir şekilde kovalayabilmelerini sağlıyor. Tabii okyanuslarda yaşayan ve dolayısıyla avları genellikle kendileriyle aynı düzlemde değil, yukarıda, aşağıda, sağda, solda, önde veya arkada olabilecek canlılar için 360 derece görebilme, 3 boyutlu görebilmeden daha önemli olabilir. Bu nedenle birçok denizel avcının gözleri kafanın iki tarafındadır, önünde değil. Buna rağmen gözler, avların en yaygın olduğu konuma göre evrimsel süreçte yer değiştirebilir. Örneğin timsahlarda gözler kafanın üzerine ve birbirine yaklaşmıştır. Üst düzey bir avcı olmasa da avladığı küçük balıklar kendisinin her zaman üzerinde olan, deniz tabanlarında yaşayan yassı balıklarında atalarında gözler kafanın iki yanındaydı. Ancak şimdi bir göz kafanın ve vücudun diğer tarafına göç etmiş ve diğer gözle dip dibe gelmiş halde. Tüm bunlar evrimsel süreçte organların konum ve niteliklerinin değişebildiğinin harika bir göstergesi. Öte yandan av konumunda olan türlerin gözleri ise genelde kafanın iki yanında ve birbirinden uzaktır. Bu, üç boyutlu görüşten feragat etme anlamına gelse de daha geniş bir alanı, neredeyse 360 derecelik bir alanı görebilmelerini sağlar. Böylece arkalarından, yanlarından ve hatta yukarıdan gelebilecek avcı tehdidini daha erken tespit ederler ve avcılarından kaçabilirler. Bu durumda üst düzey avcı konumunda olan çekiç başlı köpek balıklarının diğer avcılar gibi birbirine yakın iki gözü olmaması size şaşırtıcı gelebilir. Ama dikkat edin, bu ilginç hayvanların gözleri teknik olarak kafanın iki yanında olsa da av konumunda olan atlar, inekler, geyikler veya tavşanlar gibi bir kafa yapısına sahip değiller. Bu videoya da konu olmalarına neden olan sıra dışı bir kafa yapısına sahipler. Acaba bu şekil gözleri hem birbirinden uzak tutup daha geniş bir alanı görmeye hem de 3 boyutlu görüşten en az düzeyde feragat etmeye yaramış olabilir mi? Cevap evet. Şaşırtıcı olsa da çekiç başlı köpek balığı türlerinde bu örtüşme bölgesinin daha geniş olduğu görüldü. kafası diğerlerinden daha geniş olan kanat başlı çekiç başlı köpek balığının 48 derecelik 3 boyutlu görüşü var. Diğerlerininki ise 10 ila 32 derece arasında değişiyor. Tabii bunu gözleri birbirine çok daha yakın olan avcılarla kıyaslayın. Mesela insanların 3 boyutlu görebildiği binoküler örtüşme bölgesi yaklaşık 120 derece. Diğer birçok avcınınki de oldukça geniş. Öte yandan bir tavşanınki kafanın önünde sadece 30 derece, arkasında ise sadece 10 derece kadar dar bir alana sahip. Yani çekiç başlarda kafa ne kadar yassı ve gözler ne kadar uzaksa, hem 3 boyutlu görüşten hem de geniş bir görüş alanından aynı anda o kadar faydalanılmış oluyor. Tabii bunun sınırlarını evrimsel süreçteki fiziksel koşullar belirliyor. Hiçbir özellik sonsuza kadar bir yönde evrimleşemiyor. Çünkü biyoloji, fizik ve kimya yasaları ile sınırlandırılmış halde ve bu fizik ve kimya yasaları bir organın uzunluğuna, kütlesine, geometrisine ve diğer özelliklerine kısıtlar koyuyor. Ama çekiç başlı köpek balıklarına yönelik olarak yapılan bu keşif gerçekten muazzam bir keşif. Çekiç başlı köpek balıkları gerçekten de diğer köpek balıklarına göre daha iyi bir 3 boyutlu görüşe sahip. Bu sayede mürekkep balığı veya vatozlar gibi çok hızlı avlarını gözleri birbirine daha yakın olan kuzenlerine göre çok daha rahat yakalayabiliyorlar. Dahası çekiç başlı köpek balıkları da birçok diğer köpek balığı türü gibi etraflarını düşey eksende 360 dereceye yakın bir şekilde görebiliyorlar. Böylece vücutlarının altındaki avları bile tespit edebiliyorlar. Bu tür bir evrimsel değişim çekiç başlı köpek balıklarının ekolojisiyle de son derece uyumlu. Bu köpek balıkları genelde vatozlar ve mürekkep balıkları gibi hızlı avları avlıyorlar ve özellikle de vatozlar gerçekten çok hızlı hayvanlar. Çok hızlı dönebiliyorlar. Dolayısıyla eğer ki bir çekiç başlı köpek balığı bunlardan birini avlayacaksa gözlerini hedeften ayırmamak zorunda. Bu nedenle 3 boyutlu görüş çekiç başlı köpek balıkları üzerinde ek bir seçilim baskısı yaratıyor. Bu biyolojik araştırma bilimin doğasına yönelik de çok hoş bilgiler veriyor. Örneğin bazı biyologlar bu yeni kanıtlar ışığında eski fikirlerini değiştirdiler. Bunlardan birisi Miami'deki Bimini Biyolojik Alan İstasyonu'ndan köpek balığı biyoloğu Samuel Gruber. Gruber eskiden bu kafa yapısının aslen koku alma becerisini arttırmak için evrimleştiğini düşünüyordu. Çünkü bu yapı sayesinde elektrik alanları daha iyi tespit edebileceklerini öngörmüştü. Ama bilimde iyi çalışılmış kanıtlar ışığında eski hipotezlerimizi terk ederiz. İşte Gruber'ın yaptığı da bu. Son olarak, madem bu avantajlı bir özellik, neden tüm türlerde evrimleşmedi diye sorabilirsiniz. Unutmayın, evrimsel süreç bu kadar tek düze ve sıradan değil. Bir özelliğin bir türde evrimleşebilmesi için tür içi genetik ve fiziksel çeşitliliğin yeterli altyapıya sahip olması gerekiyor. Her türün, her popülasyonunun gen ve özellik havuzu birbirinden farklı. Dolayısıyla bu genlerin farklı çevresel gereksinimlerle etkileşimi karma karışık bir ağ şeklinde ve tamamen farklı sonuçların doğmasına neden olabiliyor. Bunu adeta bir kelebek etkisine benzetebilirsiniz. Dahası türlerin üzerine etki eden seçilim baskıları da tamamen farklı nitelikte olabiliyor. Örneğin bir türün av becerisini arttırma yönündeki seçilim baskısı onların yüzgeç yapıları üzerinde daha büyük değişimler yaratırken bir diğer türde görüş yetisini arttıracak çekiç baş yapısı gibi özellikleri pekiştirebilir. Aynı seçilim baskısı bir başka türde ise hidrodinamik yapıyı zenginleştirecek adaptasyonlara neden olabilir. Dolayısıyla her türde birebir aynı seçilim baskılarını görmek mümkün değil. Buna benzer bir durumu insanın zeka evriminde de görüyoruz. Her türün eşsiz bir evrimsel geçmişe sahip olduğu gerçeği, bizim zekamızın neden bu kadar gelişmişken, diğer yakın kuzenlerimizde bunun birebir aynı şekilde yaşanmadığını açıklıyor. Bununla ilgili videomuzu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Buna rağmen benzer çevresel koşulların kimi zaman benzer sonuçlar doğurduğu da bir gerçek. Örneğin yarasalarda ve kuşlarda, aslında bu ikisi uçamayan bir ortak atayı paylaşıyor olmalarına rağmen hayatta kalmak için çok benzer kanat yapıları evrimleşti. Benzer şekilde denizel memeliler hiçbir yüzgece sahip olmayan karasal memelilerden evrimleşmiş olmalarına rağmen bu türlerde tıpkı balıklarınkine benzer yüzgeçler evrimleşti. benzer şartlar altında benzer evrimsel değişimlerin yaşanmasına yakınsak evrim diyoruz. Bunların detaylarına ilerleyen videolarda daha da gireceğiz. Eğer bunları kaçırmak istemiyorsanız şimdi abone ol tuşuna ve zil tuşuna basabilir, hatta daha fazlasını yapmamıza katkı sağlamak için Patreon, Kriosus veya YouTube destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Bu sayede bizler de 2021 yılında çok daha fazlasını sizlerle birlikte başarabiliriz. Dolayısıyla toparlayacak olursam, bir türün belli bir özelliğinin veya özellik grubunun neden evrimleştiği, ancak bunun diğer yakın türlerde neden evrimleşmediği sorgulandığında, türlerin evrimsel geçmişlerindeki farklılıklar mutlaka gözetilmeli. Bunu yaptığınızda çekiç başlı köpek balıklarının evrimi çok daha anlaşılır ve çok daha heyecan verici oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.